na godzinę 19. Bilety do kupienia na platformie bilety24.pl. Transmisja na antenie dwójki. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 25 grudnia, minęła 18. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Prezydent Ukrainy rozmawiał z amerykańskimi negocjatorami. Może być nawet minus 15 stopni, są alerty IMGW przed mrozem. 400 osób w trudnej sytuacji życiowej na świątecznym obiedzie na warszawskim Ursynowie. Kolejne spotkanie prezydenta Ukrainy z wysłannikami amerykańskiego prezydenta Donalda Trumpa na temat zakończenia wojny. Wołodymyr Zełenski ujawnił, że ma rozmowy ze Steve'em Witkoffem i Jaredem Kushnerem były bardzo dobre i omówione zostały pewne istotne szczegóły. Są dobre pomysły, które mogą przyczynić się do osiągnięcia wspólnego celu i trwałego pokoju w wojnie z Rosją, napisał w mediach społecznościowych ukraiński przywódca. Udało się uratować dużą część wyposażenia kościoła pod wezwaniem Najświętszego Serca Jezusowego w Lublinie. Ogień udało się opanować po 6 godzinach. Wybuchł rano, zajął poddasze i dach. Dzięki strażakom nie przedostał się do wnętrza budynku. Równolegle z akcją gaśniczą wynoszone były elementy ruchome, takie jak figury czy obrazy, które mogłyby zostać zniszczone w wyniku akcji gaśniczej. Być może niektóre elementy po pożarze, po remoncie wrócą na swoje miejsce niezmienione. Niektóre trzeba będzie robić od nowa. Obawiamy się szczególnie o elementy drewniane, którym mogła zaszkodzić woda. Mówi proboszcz parafii ksiądz Waldemar Sądecki. W pożarze nikt nie ucierpiał, trwa ustalenie przyczyn. Silny mróz w górach, marznące opady i gołoleć na wschodzie. IMGW ostrzega przed kolejnymi odsłonami zimy w najbliższych godzinach. W całych Beskidach temperatura w nocy może spaść do minus 15 stopni. Od 22 do rana alert pierwszego stopnia będzie obowiązywał od Beskidu Śląskiego przez Mały, Żywiecki, Sądecki, Niski, Pobieszczady. Z kolei w południowo-wschodniej Polsce od tej nocy pieszym i kierowcom mogą dawać się we znaki marznące opady. Na Warmii i Mazurach oraz w północnej części Mazowsza i Podlasia mają wystąpić od drugiej w nocy. Na drogach można spodziewać się gołoledzi. Rano marznące opady dotrą do dalszej części Mazowsza i na Lubelszczyznę. Ślisko na drogach może być nawet do późnego wieczora. Wspólne kolędowanie, ciepły posiłek, prezent i poczucie, że dla kogoś jesteśmy ważni. Wspólnota Sant'Egidio zorganizowała na warszawskim Ursynowie bożonarodzeniowy obiad dla 450 osób ubogich w kryzysie bezdomności oraz uchodźców. Na miejscu był nasz reporter Michał Makowski. W tym miejscu to się dobrze czuję. Tak poza tym te święta, tak, jeśli chodzi o nas, to tak nie za bardzo. Lepiej już, żeby to był normalny dzień. Pozamykane wszystko, jakieś to nie wiadomo, co z tym zrobić. Jak wygląda pańska codzienność? Chodzi się, żeby zjeść, nocuję tam, gdzie oczy poniosą. Justyna Modzelewska, członek wspólnoty Sant'Egidio w Warszawie. Myślę, że to jest nie tylko szansa na ogrzanie się, ale też właśnie poczucie się ważnym, wyjątkowym. Zjedzenie posiłku przy normalnej zastawie, przy śpiewie kolęd i w takiej miłej, rodzinnej atmosferze. Partner mnie tutaj przyprowadził 5 czy 6 lat temu. Od tej pory zawsze przyjeżdżam razem i świetnie, miła atmosfera. Co niektórzy znamy, także bardzo fajnie się czujemy tutaj. Pierwsze święta, które spędziliśmy we własnym mieszkaniu, dostaliśmy 2 miesiące temu. Jesteśmy przeszczęśliwi. Takie bożonarodzeniowe obiady dla ubogich zorganizowano także w Poznaniu i Chojnie. Klimat. Bardzo zła jakość powietrza w Łomży, zła w Nakle nad Notecią, Nowej Rudzie, Skarżysku, Kamiennej i Żyrardowie. Gdy jakość powietrza jest bardzo zła, osoby chore i starsze, kobiety w ciąży i małe dzieci powinny bezwzględnie unikać przebywania na zewnątrz, inni także nie powinni wychodzić. 8% prądu pochodzi ze źródeł odnawialnych, najwięcej energii wytwarza się teraz z węgla kamiennego. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro pochmurno, większe przejaśnienia tylko na początku dnia na południowym zachodzie. Na wschodzie miejscami słabe opady śniegu lub marznącej mrzawki powodującej gołoleć. Termometry pokażą minus 2 stopnie na południu, plus 2 w centrum, do 5 stopni na wybrzeżu. Autopromocja.

make it. Before we see it, you take it. Oh, make me wanna holler the way they do my life. Yeah. Make me wanna holler the way they do my life. This ain't living, this ain't living. No, no, baby, this ain't living. No, no, no, no. Inflation, no chance to increase finance. Bills pile up, sky high. Send that boy off to die. Oh, make me wanna holler the way they do my life. Yeah, make me wanna holler the way they do my life. Thinks we're all the mother. Who are they to judge us? Mother, mother, simply call us sweet where I am on the mother. Dobry wieczór ponownie. To my, czyli Olga Szućko i Kuba Ambrożewski i muzyczny wieczór w programie trzecim Polskiego Radia. Spędzimy wspólnie taką, mam nadzieję jeszcze, przynajmniej kolejną godzinę w tym wyjątkowym dniu, perfekcyjnym dniu. Just a perfect day,

Podobnie jak w godzinie pierwszej, rozpoczęliśmy nasze spotkanie od podróży w lata 70., bo najpierw Marvin Gaye, a teraz para Lou Reed i jego Perfect Day, a zaraz potem Brian Ferry i grupa Roxy Music, Ladytron, dwukrotnie z roku 1972. Proponuję, żebyśmy jeszcze przez kilkanaście minut zostali w tamtych latach. Obiecuję, że warto. I'll rise when the sun goes down, cover it. Nauczyłem się grać na saksofonie, gram tylko to, co czuję, Deacon Blues i grupa Steely Dan. Jeśli ktoś jest akurat w drodze, to zagrało pewnie jeszcze zacniej niż tu u nas przy Myśliwieckiej. A tej kolejnej piosenki zapowiadać nie muszę, pan wokalista sam powie, jaki jest tytuł. The eating of flowers, breathing. racing together like the merging streams, crying dreams, making a fool, begging intently for a slight reprieve, a night of ease, hands to touch beyond the sorrow, onto the force without power, piercing the crust of the tower, reason to live. Budding rose, humbling shows, making it, struggling lonely, like a desert field, break the seal, make it real, ears to hear, beyond the showers, onto the suns of tomorrows, burning the flame. All sorrows, reason to live, reason to continue, reason to come, reason to live, reason to live, reason to live. your will through the thick and thin. He will wait until you give yourself to him. Kiedy umrę, chcę, żeby na moim grobie napisano: tu leży Ian McCulloch, ten, który napisał The Killing Moon. Tak powiedział kiedyś o tym utworze wokalista grupy Echo and the Bunnymen i być może kiedyś tak się stanie. A wcześniej zaginiona perełka w dorobku The Beach Boys, The Trader. Jeszcze przez kilkanaście minut jesteśmy z muzyką na antenie Trójki. Przed nami kolejna podróż, choć może bardziej adekwatne byłoby słowo rejs. Come to the surface and come to my senses. Nie mogło ich zabraknąć. To swoją drogą najstarsza piosenka w całym dzisiejszym zestawie, choć w ogóle tego nie czuć. You Never Give Me Your Money i The Beatles, a przed nimi Paul Weller i jego Style Council. It's a Very Deep Sea. I to już prawie wszystko na dziś. Dziękujemy za te wyjątkowe dwie godziny. Olga Szućko, Kuba Ambrożewski. Dobrego wieczoru i do usłyszenia. Sky, tongue tied and twisted, just an earth. In an earlier time, in a green land above, by the mill and the willows, we made fairy tale love. With the sky a warm blanket and our backs to the rain, we thought that our pleasure, it would always remain. No blemish of lust, flesh unfreckled by sin. One heart made like clockwork, white marble for skin. Still waters, green pastures, with one caress of your hand. Where even the wild dog lies down with the lamb. We thought that our pleasure, it would always remain. Soft fairy tale kisses again and again. The last moment we touched, black swan spread its wings and hissed. Lo, the night came on. In a green land above, by the mill and the willow, we make fairy tale love. With the sky a warm blanket and our backs to the rain, we could have sworn that our pleasure, it would always remain. Oh. Ogłoszenie społeczne. Cicha noc, święta noc, pokój niesie. Wyobraź sobie 8-letnią Julię, która samotnie stoi przy oknie, wpatrując się w kolorowe światełka rozświetlające ulicę. W Domu Aniołów Stróżów wiemy, jak wiele jest takich dzieci. Wejdź na anioły24.pl i sprawdź, jak podarować Julii magiczne święto. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. No, Barbara, święta, święta, a po świętach... Czyszczenie magazynów w Media Expert. Czyszczenie magazynów w Media Expert. Na przykład Smart TV Samsung 65 cali, QLED, AI, ultracienka konstrukcja. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3099 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł. Media Expert. Święta przy rodzinnym stole nie zawsze muszą być z alkoholem. Czy wiesz, że ponad 200 chorób ma związek z alkoholem? To trzeci najgroźniejszy czynnik ryzyka dla naszego zdrowia. A prawie milion dzieci cierpi, bo dorasta w cieniu alkoholowego problemu. Spędź święta z rodziną. Nie pozwól, by alkohol odebrał magię świąt. Twórz piękne wspomnienia na trzeźwo. Wejdź na kampanianazdrowie.pl. Poznaj fakty i reaguj, zanim będzie za późno. Na portal zaprasza Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom. Żegnamy